ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य तथा सूत्र का विचार होना है। भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रथम इस अधिकरण के संशय एवं पूर्व पक्ष को बता रहे हैं, फिर सूत्र से भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत को बताएंगे। टीकाकार इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं। तो भाष्य की अवतरण टीका है, सुसुप्तौ उपाधिनाशात् कर्मानुस्मृत्यादेः दर्शनाच्च संशये सति अस्माद् ब्रह्मणो जीवस्य उत्थानश्रुतेर् ब्रह्मैव सुसुप्तिस्थानम् इति उक्तम् अयुक्तम्। तो ये कहते हैं कि सुसुप्तौ उपाधि नाशात्, तो संशय में हेतु बताए जा रहे हैं। यहाँ जो संशय हो रहा है, सुसुप्त जीव को विषय बना करके संशय हो रहा है कि सोया हुआ जीव ही जग जाता है या उससे अन्य कोई जग जाता है, कभी वो भी कभी अन्य भी। तो सोए हुए जीव के विषय में अनियम है या नियम से जो सोएगा वही जगेगा, ऐसा नियम है। इस प्रकार का जो संशय है इसमें हेतु है कि सुसुप्ति अवस्था में बताया गया जीव की उपाधि का नाश, लय। तो उस लय का अर्थ स्वरूप लय नाश समझ करके कहा जा रहा है कि सुसुप्तो उपाधि नाशात्, सुसुप्ति अवस्था में उपाधि का नाश हो जाता है और ये भी देखा जा रहा है कर्म अनुस्मृत्यादि भी। सोया हुआ जो पुरुष होता है कई दिनों से निर्वर्त्य कर्म का प्रारंभ किया, जिस दिन उस दिन ही संपन्न नहीं होता सोने से पहले पहले कर्म, तो थोड़ा हुआ फिर जग जाता है दूसरे दिन, सोने से पहले पहले दिन जितना हुआ था उससे आगे का कर्म पूरा करता है, फिर सोता है, फिर जितना छूटा था वहाँ से आगे का करता है। तो इस प्रकार ये कई दिनों में संपाद्य जो कर्म है उस कर्म का जहाँ सोने से पहले छूटा था वहीं से फिर आरंभ अन्य अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जो सोया था वो नहीं जगेगा, उस उपाधि में यदि दूसरा कोई जगेगा तो फिर उसे प्रारंभ से करना पड़ेगा। किसी दूसरे से छूटा हुआ कर्म पूरा कोई अन्य आकर के कर ले ऐसा नहीं देखा जाता। इस अभिप्राय से एक तो कर्मशेष को संपन्न करता हुआ देखा जा रहा है, और अनुशब्द से सूचित तो जो प्रत्यभिज्ञा है वो भी एक हेतु है, जो मैं सोया था वही जग गया हूँ, ये प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। और स्मृति, कल जिन पदार्थों का अनुभव किया था उनकी अलग से स्मृति भी होती है, और जिन पदार्थों का इस प्रकार पहले अनुभव किया उसका स्मरण करने वाला अन्य नहीं होता, कोई दूसरा अनुभव कर ले और स्मरण अन्य कर ले ऐसा नहीं होता। तो ये सब जो हेतु हैं, ये हेतु बताते हैं कि वही जगता है और उपाधि तो नष्ट हुई। तो इस प्रकार ये सुसुप्ति में उपाधि का नाश और कर्मादि का दर्शन सोने के बाद जो जगता है उसके ये संशय उत्पन्न करता है कि अन्य जगता है या वही जगता है इत्याकारक, वो संशय में हेतु है। सुसुप्तो उपाधि नाशात एक हेतु, अनियम में ये हेतु है, और नियम में हेतु है कर्मानुस्मृत्यादेर दर्शनाच्च, जो सिद्धांत कोटि रहेगी संशय में उसमें हेतु होगा कर्मानुस्मृत्यादि दर्शन, और पूर्व पक्ष की जो कोटि रहेगी संशय में उसमें हेतु है उपाधिनाश दर्शन। तो संशय सति अस्माद् ब्रह्मणो जीवस्य उत्थान श्रुतेर ब्रह्मैव सुसुप्ति स्थानम् इति उक्तम अयुक्तम। तो ये जो पूर्व अधिकरण के द्वितीय सूत्र में एक हेतु बताया गया था कि ब्रह्म से जीव का उत्थान बताने वाली श्रुति से भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही सुसुप्ति स्थान है, ऐसा पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए जो हेतु बताया गया था अंतिम सूत्र के द्वारा, उस हेतु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि वही जीव नहीं जग रहा है। तो इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर, यानी सिद्धांत के द्वारा बताए गए हेतु पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जिस अधिकरण के पूर्व पक्ष का पूर्व अधिकरण के सिद्धांत अंश पर आक्षेप करते हुए प्रारंभ होता है, तो पूर्व अधिकरण के साथ उस अधिकरण की आक्षेपिकी संगति बनती है। तो इस आक्षेपिकी संगति से तृतीय अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं। तो जीवस्य उत्थान श्रुतेर ब्रह्मैव सुसुप्ति स्थानम इति उक्तम अयुक्तम, ये आक्षेप है। और ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि सुप्तात अन्यस्यापि उत्थान संभवेन सुप्तस्य नाड्यादि स्थानत्व संभवात। तो जो सोया हुआ जीव है उससे अन्य का भी उत्थान संभव होने से, जो सोया हुआ जीव है उसका मात्र ब्रह्म ही स्थान न हो करके नाड़ी और पुरी तत् भी स्थान संभव है, इसलिए ब्रह्म ही सुसुप्ति स्थान है, ये जो सिद्धांत है ये अयुक्त है। इत्याकारक आक्षेप हुआ पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर, और इस आक्षेप संगति से कते इति आक्षेप संगत्या नियामका भावात अनियम इति पूर्वपक्षम आह। इसलिए नियामक नहीं होगा कि सोया हुआ जीव ही जग जाता है अन्य नहीं, ऐसे नियम के हेतु का अभाव होने से अनियम रहेगा, कभी वो भी जगेगा तो कोई अन्य भी जग सकता है। इत्याकारक जो अनियम है सोए हुए जीव के विषय में वो हो जाएगा इस अधिकरण का पूर्व पक्ष, उसे बताया जा रहा है। उसको बताने के लिए पूर्व पक्ष को बताने के लिए भाष्य में भूमिका है तस्या पुनः इत्यादि। तो भाष्य को देखिए, तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किम् य एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुध्यते उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते। तो ये कहते हैं कि तस्या पुनः सत्संपत्ते प्रतिबुध्यमानः, तो सुसुप्ति अवस्था में जो सत्संपत्ति हुई, तो सत्संपत्ति रूप जो सुसुप्ति, उससे प्रतिबुध्यमानः, तो जग रहा है सो करके जीव। तो किम य एव सत्संपन्न, जो सत्संपन्न हुआ था, सत के तादात्म्य साथ तादात्म्यपन्न हुआ था, वही जगता है, स एव प्रतिबुध्यते उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते, अथवा वह भी और उससे अन्य भी, ऐसा अनियम, वही जगता है, ये नियम पक्ष सिद्धांत रहेगा, और स वा अन्यो वा ये अनियम पक्ष, ये है पूर्व पक्ष। वो भाष्य में आ रहा है आगे, तो वही जो सोया वही अथवा अन्य भी, ऐसा अनियम पक्ष ये पूर्व पक्ष रहेगा। तो इस प्रकार ये संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का अनियम पक्ष। उत के बाद में जो अनियम बताया है स वा अन्यो वा से, वो है पूर्व पक्ष, उसे बताया जा रहा है कि तत्र प्राप्तम तावत अनियम इति। तो तत्र यानि तस्मिन् संशये सति, अनियम यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, यानि उत के बाद में जो है स वा अन्यो वा यहाँ तक बताया गया अनियम पक्ष, ये पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में हेतु पूछा जा रहा है, कुतः यानी अकस्मात हेतु अनियम, सोई सत्संपन्न जीव के विषय में अनियम है, कभी वो भी जग सकता है तो कोई कभी अन्य भी, ऐसा अनियम क्यों है, ये कुतः से पूछा गया। उत्तर बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि यदा ही जलरासो कस्सित जलबिंदु प्रक्षिप्यते जलराशि रेव स तदा भवति, पुनः उद्धरणे च स एव जलबिंदुर भवति इति दुस्संपादम। ये उदाहरण के साथ हेतु बताया जा रहा है। तो कहते हैं जैसे एक जल राशि, जल बिंदु को जल राशि में मिला दिया, छोड़ दिया, और फिर उस जल राशि से जल बिंदु को किसी पात्र में लेना है, उठाना है, तो जल राशि से पूर्व में जिस बिंदु को मिलाया था जल राशि में, वही पात्र में आएगा। ये बड़ा कठिन है, दुस्संपाद है। काकतालीय न्याय से कभी वही आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, अन्य हो सकते हैं जलबिंदु। तो उसके विषय में जैसे अनियम है दृष्टांत में, ऐसे दार्ष्टांत में भी कहते हैं कि तद्वत सुप्त जीव है जलबिंदु स्थानीय, जल राशि स्थानीय है सत्पदार्थ ब्रह्म। तो जल राशि स्थानीय ब्रह्म के साथ जलबिंदु स्थानीय जो हैं उसे मिला दिया, तो कहते हैं तद्वत सुप्त परेण एकत्वम आपन्न संप्रसीदति इति न स एव पुनरुत्थातुम अर्हति। तो सुप्त जो जीव है पर शब्दित ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ और फिर सत्संपन्न हुआ, तो न स एव पुनरुत्थातुम अर्हति, जैसे उसी जलबिंदु का ग्रहण करना नियम से संभव नहीं है, ऐसे वही जगेगा ये नियम बनाना भी संभव नहीं है। तस्मात् स एव ईश्वरो वा अन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यते इत्येवं प्राप्ते इदम् आह। इत्येवं प्राप्ते इत्यादि तो अवतरण है सिद्धांत सूत्र का। प्रतिबुध्यते यहाँ तक वो पूर्व पक्ष का उपसंहार है। तस्मात् से तो सुसुप्ति अवस्था में जीव की उपाधि का नाश होने से और जल राशि स्थानीय सत के साथ मुख्य रूप से ही एकीभूत हुआ जो जीव है, फिर वही जगेगा अथवा ईश्वर जगेगा या अन्य जीव, ये इस प्रकार का अनियम प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो ईश्वरो वा ये जो लिखा है भाष्य में उसे टीकाकार बता रहे हैं कि अनियम पक्ष है, ये जो अनियम पक्ष को दृढ़ करने के लिए लिखा है ईश्वरो वा, उससे पहले इस अधिकरण के फल को बताते हैं फिर ईश्वरो वा इसका तात्पर्य बताते हैं। तो टीका को देखिए, पूर्व पक्षे ज्ञान वैयर्थ्यम सुसुप्त्यैव अपुनरावृत्ति रूपम रूप मुक्ति सिद्धे सिद्धांते तु अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य अज्ञान बलेन पुनः तस्यैव उत्थान अवश्यं भावात् अज्ञान अज्ञान नाशाय ज्ञानापेक्षा इति फलम्। तो इस प्रकार ये सिद्धांत और पूर्व पक्ष के मत में विरुद्ध फल है, भिन्न भिन्न। पूर्व पक्ष कहते हैं बिना ज्ञान के ही मुक्ति होती है, सो गया सत के साथ एकीभूत हो गया, सोने मात्र से जीव की उपाधि इंद्रिया और मन का नाश हो गया, तो उपाधि का नाश होने पर फिर पुनरुत्थान नहीं होगा, यही मोक्ष है। तो वो मोक्ष तो बिना तत्वमसी वाक्यार्थ बोध के भी सिद्ध होता है, इसलिए तत्वमसी वाक्यार्थ बोध में वह्यर्थ ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। ये बताया गया कि पूर्व पक्ष से ज्ञान वह्यर्थ, ज्ञान से लेना तत्वमसी वाक्यार्थ बोध और उसका नैष्फल्य ये फल है। क्यों? तो कहते सुसुप्त्या एव अपुनरावृत्ति रूप मुक्ति सिद्धे, तो सुसुप्ति से ही अपुनरावृत्ति सिद्ध होती है। और सिद्धांते तु अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थितस्य अज्ञान बलेन पुनः तस्यैव उत्थान अवश्यं भावात्। अज्ञान नाश फलम, तो सिद्धांत में ये फल है कि सुसुप्ति अवस्था में जीव की उपाधि का स्वरूप नाश नहीं होता, सोया हुआ जो जीव है वह स्वरूपतः नष्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता, बुद्धि का नाश स्वरूपत नहीं होता, अपितु जीव अज्ञात ब्रह्म रूप से रहता है, यानी अज्ञान रूपी उपाधि वहां पर रहती है, अज्ञात ब्रह्म है जीव के द्वारा आत्म रूप से जिसको नहीं जाना गया ऐसा ब्रह्म, उसे अज्ञात ब्रह्म कहा जाता है, स्वरूप विषयक अज्ञान। अज्ञान शब्द है का अर्थ है त प्रत्यय कर्म अर्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा विषय। तो अज्ञात ब्रह्म रूप से अवस्थित है जीव, इसलिए क्या होगा तो अज्ञान बलेन पुनः तस्यैव उत्थान अवश्यं भावात्। तो अज्ञान वशात उसी का उत्थान फिर अवश्यं भावी है। तो अज्ञान नाशात, अज्ञान के नाश के लिए, तो अभी अज्ञात ब्रह्म में अवस्थित हुआ जीव सुसुप्ति अवस्था में, तो बुद्धि का स्वरूप नाश नहीं, व्यापार लय मात्र है इंद्रियों का भी और बुद्धि का भी। जब फल देने के लिए कर्म सामने अभिव्यक्त होगा प्रारब्ध दूसरे दिन का, तो जगाएगा यानी बुद्धि को और इंद्रिय रूपी उपाधि को सब व्यापार करेगा, इसलिए पुनः तस्य व उत्थान अवश्यं भावात्, उसी का उत्थान हो जाएगा। और उस अज्ञान के नाश के लिए आवश्यक है तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध। तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध से ही अज्ञान निवृत्त होगा, तब जाकर के स्वरूप बाध होगा, इससे पहले स्वरूप क्या नाम वो बुद्ध्यादि का स्वरूप बाधित नहीं होता। अब संशय का विषय के उपसंहार वाक्य में ईश्वरो वा ये जो शब्द प्रयोग किया था उसका पदकृत्य करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि ईश्वरो वा इति अनियम दार्ढ्याय उक्तम। पूर्व पक्ष तो है अनियम, और अनियम इत्याकारक पूर्व पक्ष की दृढ़ता के लिए मात्र ईश्वरो वा ये यहाँ पर उपसंहार वाक्य में कहा है। ईश्वर जीव बन करके जगता है ये कहना अभिप्रेत पूर्व पक्षी को भी नहीं है, तब भी ईश्वरो वा ये कहा है वो अनियम पक्ष को दृढ़ करने के लिए। यही लिखते हैं आगे कि स वा अन्यो वा इत्येव पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष तो स वा और अन्यो वा इतना ही है, और ईश्वरो वा ये जो कहा वो अनियमात्मक जो पूर्व पक्ष है उसे दृढ़ करने के लिए। ज्ञानम विना बुद्ध्यादि उपाधेः अत्यंत नाशाभावात् यया बुद्ध्या उपहित जीवः सुसुप्तो कारणात्मना स्थितः तया एव नाना कर्म अनुभव संस्कार वत्या उपहित उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति स एव तु इत्यादिना। तो ये जो सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है प्रतीक के रूप से भाष्य में गृहीत, उसका अवतरण है ये टीका में। पूर्व पक्ष का उपसंहार हुआ और सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण है। अवतरण में सिद्धांत सूत्र का अभिप्राय बताया जा रहा है कि जो जीव की उपाधि है बुद्धि और आदि शब्द से ग्राह्य इंद्रिया, इस उपाधि का अत्यंत नाश यानी सकारण बाध बिना ज्ञान के नहीं होता। ते करें ज्ञानम विना बुद्ध्यादि उपाधेः अत्यंत नाश अभावात् यया बुद्ध्या उपहितः जीव सुसुप्तो कारणात्मना स्थितः। तो जिस बुद्धि से उपहित जीव सुसुप्ति अवस्था में कारण रूप से अवस्थित रहता है वह बुद्धि है मात्र जागृत अवस्था में प्रतीयमान जो उसका व्यापार था उस व्यापार से रहित बुद्धि, स्वरूप तो ही है या व्यापारोपरत बुद्धि, इसलिए यया बुद्ध्या शब्द से लेना है व्यापारोपरत बुद्ध्या, व्यापारोपरतया बुद्ध्या। उपहित जीव सुसुप्तो, जब व्यापारोपरत बुद्धि होती है तो कारण रूप से रहती है, इसलिए कहते हैं कि जीव सुसुप्तो कारणात्मना स्थित, बुद्धि जैसी होगी ऐसा ही जीव प्रतीत होता है। तो बुद्धि सुसुप्ति अवस्था में कारण रूप से अवस्थित है तो जीव भी सुसुप्ति अवस्था में कारण रूप से प्रतीत होगा। जागृत अवस्था में बुद्धि यदि समाहित है तो समाहित प्रतीत होता है, बुद्धि यदि चंचल है तो चंचल प्रतीत होता है, और सुसुप्ति अवस्था में कारणात्मना अवस्थित है बुद्धि तो जीव भी कारणात्मना अवस्थित माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यया बुद्ध्या उपहितो जीवः सुसुप्तो कारणात्मना स्थितः तया एव ना, और उस बुद्धि का विशेषण है कि उसमें अनेक संस्कार हैं अबाधित बुद्धि में, वे ऐसे हैं कि तया एव नाना कर्म अनुभव संस्कार वत्या, अनेक प्रकार के कर्म और अनुभव से आहित जो संस्कार हैं उन संस्कारों से संपन्न बुद्धि है, उस बुद्धि से उपहित जीव उत्तिष्ठति। हाँ, पूरा अंतकरण लेना। तो उस अंतकरण से युक्त उपहित जीव का नियम से उत्थान होता है, इसलिए बुद्धि का विशेषण दिया तया एव में एवकार जोड़ दिया ना। तो जिस बुद्धि से उपहित जीव सुसुप्ति अवस्था में कारणात्मना स्थित था उसी बुद्धि से उपहित जीव जगता है, का मतलब उपाधि का नाश नहीं हुआ। अनियम पक्ष वाले जो पूर्व पक्षी हैं वे सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि का स्वरूप नाश मान रहे थे, ये उनकी भ्रांति है, और भ्रांति के कारण अनियम पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं। बुद्धि का यदि स्वरूप उच्छिन्न होगा तब तो वही जीव नहीं जगेगा, जीव का भेद तो औपाधिक है ना, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण है, और वो बुद्धि रूपी उपाधि स्वरूपतः विलीन हो जाएगी, तब तो अनियम पक्ष ठीक है, लेकिन स्वरूपतः विलय उस बुद्धि का नहीं होता। बिना ज्ञान के स्वरूपतः विलय असंभव है बाध, इसलिए वही अबाधित बुद्धि सुषुप्ति अवस्था में जो थी वही जागृत अवस्था में अहम के आलम्बन के रूप में लेकर के, अहम अभिमान के आलम्बन के रूप में लेकर के जग जाता है। तो स एव यानी तया एव बुद्ध्या उपहित उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति। तो सिद्धांत सूत्र को देखिए पहले। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य तो तीन पद चार पद हैं इसमें। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, इसमें स प्रथमांत हैं, एव और तु दोनों अव्यय हैं। कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य प्रथमा बहुवचन है। इसमें स शब्द के द्वारा अपेक्षित यत शब्द का अध्याय करके स शब्द का अर्थ निकलेगा। जो सुषुप्ति अवस्था में सत्संपन्न है वही स एव, एवकार व्यावर्तक है अन्य का, अनियम पक्ष का, और तू शब्द है, तू को व्यावर्तक मान लो, पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है तू, और स एव ये अवधारण करता है नियम पक्ष का ही। तो यह सुसुप्तो ब्रह्मणा संपन्न सत्संपन्न स एव वही जगता है, और तू शब्द ने व्यावर्तन कर दिया पूर्व पक्ष का। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे कि कस्मात् नियमेन स एव प्रतिबुद्धेति। तो इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का प्रश्न है हेतु विषयक, उसका उत्तर दिया कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य। इससे इसमें पांच हेतु बता रहे हैं। एक कर्म और अनुशब्द से प्रतिभिज्ञा को सूचित किया जा रहा है। स्मृति शब्द स्मरण का वाचक है, तो कर्म हुआ अनुशब्द से उपलक्षित, प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान हुआ स्मृति शब्द से स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, और शब्द से श्रुति वचन, और विधि शब्द से जन्मांतरीय फलक जो कर्म है और उपासनाएं हैं उनके विधायक वाक्यों को लेना, उन विधि वाक्यों से। इस प्रकार ये पांच हेतुओं से ये नियम पक्ष सुसुप्त जीव के विषय में वही जगता है ऐसा सिद्ध होता है। तो जो सोया था वही जगता है, इसके साधक ये पांच हेतु हैं, कर्म, प्रत्यभिज्ञा, स्मरण, श्रुति और विधि, कर्म तथा उपासना विधायक वाक्य। इनका पांचों का भी स्पष्टीकरण भाष्य में आ रहा है। तो भाष्य को देखिए। तो स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यंगतः पुनः उत्तिष्ठति न अन्यः। तो कहते हैं जो सोया हुआ जीव है स्वास्थ्यंगत यानी स्वरूप स्वरूपापन्न हुआ, स्वास्थ्य है स्वरूप, और स्वास्थ्यंगत का अर्थ है स्वरूपापन्न, उसका स्वरूप है सत, स्वम अपितो भवति श्रुति कहती है। तो स्वरूपापन्न जो जीव है वही उत्तिष्ठति, वही जगता है नियम से, न अन्य, अन्य नहीं जगता। नान्य एतु शब्द ने बताया कस्मात् ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक हेतु विषयक जिज्ञासा है, यानी किस कारण से नियम से जो सोया है वही जगेगा अन्य नहीं जगेगा उस उपाधि में। तो हेतु बताया जा रहा है कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य। सिद्धांति को बिना ज्ञान के जीव की उपाधि का आत्यंतिक लय विवक्षित नहीं है, इसलिए उपाधि रहती है स्वरूपता, और वो समय पर प्रकट हो जाती है, सब व्यापार हो जाती है बुद्धि। बीच में जो प्रारब्ध द्वय की संधि अवस्था है उतने समय तक सुसुप्ति हो जाती है, पूर्व दिन का प्रारब्ध समाप्त हुआ, दूसरे दिन का प्रारब्ध अभी प्रारंभ होना है, तो बीच में संधि अवस्था, उतनी संधि अवस्था में नींद हो जाती है, ये बताया जा रहा सिद्धांत के अनुसार। और जब दूसरे दिन का प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो जग जाती बुद्धि फिर स्वरूपतः अभिव्यक्त हो जाती है, तो फिर जीव जो है अज्ञानवशात उसी को मैं मान लेता हूँ, फिर अपना जागृत अवस्था का पूर्व के तरह ही व्यवहार प्रारंभ होता है उसी जीव का। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि तस्मात् स एव क्या नाम कस्मात्, तो कहते कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य। और ये जो पांच हेतु हैं इनमें से एक एक का स्वयं ही भाष्यकार भगवान विभाग करके बता रहे हैं, इसलिए कहते विभज्य हेतुं दर्शयिष्यामि। ये जो पांच हेतु बताए गए हैं इनको अलग अलग करके मैं बताऊंगा। कर्मशेष अनुष्ठान दर्शनात् तावत् स एव उत्थातुम अर्हति नान्य। तो पहला हेतु है कर्म शब्द से बताया गया उसका ये व्याख्यान है, कर्मशेष अनुष्ठान दर्शनात् तावत् स एव उत्थातुम अर्हति न अन्य। तो ये निश्चय होता है कि जो सोया था वही जगता है दूसरा नहीं, क्यों कहते हैं कर्मशेष अनुष्ठान दर्शनात्, सोने से पहले आरंभ किया गया जो कर्म है कुछ संपन्न हुआ था कुछ बाकी था, तो जितना बाकी था उसका संपादन करने के लिए सोया सो करके जगा हुआ जीव प्रारंभ कर देता है। कोई ग्रंथ लिख रहा है तो कुछ लिखना पूरा हुआ कुछ लिखना बाकी है, तो जितना लिखना बाकी है वो लिखना शुरू कर देता है सो करके जगने के बाद। इससे ये ज्ञापन होता है कि वही जग जाता है। इसे कहते हैं कि तथा ही पूर्वे द्यूहु अनुष्ठितस्य कर्मणो अपरे द्यूहु शेषम अनुतिष्ठन दृश्यते, कि पूर्व दिन अनुष्ठित जो कर्म है उसका जितना अंश बाकी है वो अपरे दिव शेषम अनुतिष्ठन दृश्यते, ये कर्मरूप हेतु से बताया गया। नच अन्येन सामीकृतस्य कर्मणो अन्य शेष क्रियायाम प्रवर्तितुम अर्हति। तो किसी ने आधा कर्म किया और फिर आधा जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित नहीं किया जा सकता और कोई स्वयं ही प्रेरित होता हुआ देखा भी नहीं जाता, तो अन्य शेष क्रियायाम प्रवर्तितुम न अर्हति। शुरू वाला जो नच है वो अर्हति के साथ अन्वित होगा। ऐसा क्यों कहते? अति प्रसंगात, अतिव्याप्ति का प्रसंग होने से। इसलिए कर्मरूप जो हेतु है इससे निश्चित होता है कि बिना प्रेरणा के ही स्वयं ही जो आधा कर्म शेष है उसका संपादन करने के लिए जगा हुआ जीव प्रवृत्त हो रहा है, तो माना जाता है कि उस उपाधि में जो सोया था वही जगा है। इस प्रकार का ये उपसंहार कर रहे हैं प्रथम हेतु के व्याख्यान का। तस्मात् एक एव पूर्वे दिव परे दिवश्च एकस्य कर्मणः कर्ता इति गम्यते। जो अनेक दिनों में संपाद्य कर्म है उन कर्मों का कर्ता एक ही है। ये जो अवशिष्ट कर्म में संपादन के लिए प्रवृत्ति देखी जा रही है उस प्रवृत्ति से निश्चित होता है, ये कहा गया। प्रथम हेतु की व्याख्या संपन्न हुई। द्वितीय हेतु के विषय में कह रहे हैं कि इतश्च स एव उत्तिष्ठति यत् कारणम् अतीते अहनि अहम् अदो अद्राक्षम् इति पूर्वानुभूतस्य पश्चात् स्मरणम् अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। नहि अन्यदृष्टम् अन्यो अनुस्मर्तुम् अर्हति। यहाँ तक द्वितीय हेतु की व्याख्या है। हाँ? वो तो अनु का व्याख्यान शुरू हो रहा है सोहम से। हाँ हाँ, वो तो अनु शब्द से सूचित, अनु शब्द को दोनों के साथ लगाना, स्मृति के साथ भी और अनुभव के पश्चात होती है, इसलिए वो भी स्मृति अनुस्मृति है। और अनु शब्द से सूचित प्रतिभिज्ञा ही, प्रतिभिज्ञा ये स्मृति भी, केवल स्मृति भी नहीं है और संस्कार से जन्य होने के कारण अनुभव के पश्चात होती है, इसलिए वो भी अनु है। इस अभिप्राय से यहाँ पर वो बाद में ले रहे हैं, चल जाए। लेकिन ये इतश्च से लेकर के अनुस्मर्तुम अर्हति यहाँ तक जो द्वितीय बताया गया हेतु है उसका व्याख्यान है। द्वितीय से यानी स्मृति समझना और अनु को तृतीय ले लेना, अनु शब्द से सूचित जो प्रतिभिज्ञा है वो तीसरा हेतु है। तो इतश्च यानी वक्षमान हेतु से भी, वो वक्षमान हेतु है स्मृति रूप हेतु, और इस स्मृति रूप हेतु से भी ये निश्चय होता है कि स एव उत्तिष्ठति यत् कारणम् अतीते अहनि अहम् अदो अद्राक्षम् इति पूर्वानुभूतस्य पश्चात् स्मरणम् अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। तो वही जग जाता है जो सोया था। इसका ज्ञापक हेतु यह है कि पहले दिन किसी को देखा, अहम् अदो अद्राक्षम् मैंने उसे देखा, ऐसा पूर्वानुभूतस्य, पूर्व में अनुभूत जो अर्थ है उसका सो करके जगने के बाद ये स्मरण होता है कि पश्चात स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते, उसका इस समय मैं स्मरण कर रहा हूँ जिसको पहले देखा था। यदि अनुभव करने वाला अन्य होता और स्मरण करने वाला फिर ये दूसरा जगह है तो दूसरे के अनुभूत अर्थ का अन्य को स्मरण नहीं होता, दूसरे को स्मरण नहीं होता कि स्मरण कर रहा है, इससे ज्ञापन होता है कि वही जग जाता है। ये कह रहे हैं कि नहीं अन्य दृष्टम अन्यो अनुस्मर्तुम अर्हति, दूसरे ने देखी हुई वस्तु का स्मरण कोई दूसरा नहीं कर सकता। सोहम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले प्रथम हेतु में जो अति प्रसंगात करके कहा गया था ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार कि सामीकृतस्य अर्धकृतस्य, एक सामीकृत पद आया था ना प्रथम हेतु में, सामीकृतस्य कर्मण, इसमें सामी शब्द का अर्थ है आधा, इसलिए अर्थ कर रहे हैं कि सामीकृतस्य ने अर्धकृतस्य एकस्यैव ज्योतिष्टोमादेः अनेक यजमानकत्वा आपत, अनेक यजमानकत्वा पातो अति प्रसंग। तो यदि जो सोया है वही नहीं जगता अपितु अन्य जगता है, ऐसा मानेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार, तो पूर्व पक्ष के मत में जो अनेक दिनों में संपन्न होने वाले ज्योतिष्टोमादि याग रूप एक ही कर्म है जिनका अनेक दिनों में संपादन करना है, तो जितने दिन में संपादन होना है उतने दिन तक वो यजमान जगेगा ही नहीं, क्या नाम सोएगा ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, तो बीच में रात में सोएगा भी फिर जगेगा फिर कर्म करेगा। और पूर्व पक्ष के अनुसार जो सोया वो तो सोया ही रहेगा, मुक्त ही रहे हो जाएगा, जगेगा दूसरा कोई, तो पहले दिन जिसने जितना कर्म करना था पहले दिन का कृत्य वो कर लिया, दूसरे दिन उस उपाधि में दूसरा जीव आया वो आगे का करेगा, फिर तीसरे दिन आकर के तीसरा यजमान करेगा, तो एक ही ज्योतिष्टोमादि कर्म के अनेक यजमान मानने का प्रसंग आएगा, ये अति प्रसंग है, अति प्रसंगात जो कहा था उसकी व्याख्या है। अब सोहम इत्यादि का अवतरण है, स्मृतिम उक्त्वा अनुशब्द सूचिताम प्रत्यभिज्ञाम आह सोहम इति। तो स्मृति रूप हेतु की व्याख्या करके अनुशब्द के द्वारा सूचित जो प्रत्यभिज्ञात्मक तीसरा हेतु है उसे बता रहे हैं, जो सोया है वही जगता है इस अर्थ के ज्ञापक हेतु के रूप में, इसलिए कहते हैं कि प्रतिभिज्ञाम आह सोहम इति। हाँ हाँ, तो अनुशब्द से वो पाठ क्रम के अनुसार वो है और अर्थ क्रम के अनुसार व्याख्यान कर रहा है, पाठ क्रमात अर्थ क्रमो बलियान, ये स्मृति तो मात्र संस्कार जन्य है और ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है वो संस्कार से भी और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से भी जन्य होती है, वो केवल स्मृति भी नहीं केवल अनुभव भी नहीं, ऐसा उभय मिश्रित रूप है, इसलिए उसको अनुशब्द के द्वारा पाठ क्रम के अनुसार अनुशब्द पहले हैं तो उसके द्वारा सूचित प्रत्यभिज्ञा को पहले देना चाहिए था, लेकिन प्रत्यभिज्ञा लोक में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है तो उसको बाद में ये कर रहे हैं अर्थ क्रम के अनुसार, केवल संस्कार जन्य स्मृति को बता करके अब संस्कार और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उभयजन्य होती है प्रतिभिज्ञा, उसको बता रहे हैं। सो अहम अस्मि इति च आत्मानुस्मरणम् आत्मांतर उत्थाने न अवकल्पते शब्देभ्यश्च तस्यैव उत्थानम् अवगम्यते। तो ये कहते हैं कि सो अहम् अस्मि, ओ मैं हूँ, ये है प्रतिभिज्ञा ने, जो मैं सोया था वही मैं जगा हुआ हूँ, इत्याकारक ये प्रतिभिज्ञा है। ये जो आत्मानुस्मरण है जिसको प्रतिभिज्ञा कहा जाता है, ये आत्मांतर उत्थाने न अवकल्पते, यदि जो सोया था वह भिन्न है, जगा हुआ दूसरा कोई है, ऐसा मानेंगे तो ये प्रतिभिज्ञा उपपन्न नहीं हो पाएगी। ये तीन हेतु हुए। अब शब्द और विधि, ये दो हेतु हैं और इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।